yerenanela mpasi ya mokilio mama na kanisa o Lasconi Balou, yoka kolela na ngai ya mwaka eli susu. Iolela, iolela, iolela, iolela, iolela, iolela, iolela, lalela. Ayogo e, lalela, yo yo mokilio. Mama, mama, mama, mama. Yo yo mokilio. Didier Willy, mokonzi na bao. Pasinga ina komona. Pasinga ina komona. Pasinga ina komona oyo. Pasinga ina komona. Kaluka la bongi sabe nirabana na bongi sabe alibota mubimbangu wakaye o. Nibota ya zabondo, nibota ya dino. Mama, mama, mama, mama. Nibota ya janiko oyo, yo nalela. Mokima libu. Mokolo ngala kokufa. Mokolo ngala kokufa. Mokolo ngala kokufa oyo. Mokolo ngala kokufa. Ale. Bala bala bafana bale kabatanga kongo ale langana bala bala iwa ya dito matanga teo lalila mama mama mama mama lalila yo yo mokilio yo yo yo yo yo yo mama na kanisa bo yo yo mokilio Mawene Samuel na hotel relax sinandu kujo sentika sinandu kuna konzema kula matari wapi amba o yo sinandu kuna konzema ewake yangeme na ali Kaka mongo nona kopyanga oyo Sinandoku na konzema Pepeli kulia na konzema Sinandoku na konzema Nenezi mima na kopyanga oyo Sinandoku na konzema Taie ndome na pele mongo Sinandoku na konzema Mabole la ngamotilo nini mama yo yo yo yo yo Ye ye nalila yo yo ye Nalila yo yo Mama mama mama mama Artes Langa, you know I lay at it. Oya mama, panzo se la banana. Oya mama, teme paya divin musika. Nakolala nako kanisaka, lola mwana o. Wapi miteli. Imae, yokoe. Mama panzwe panama no siye Oya mama teme pana yo fabrisa Nako lala nako kanisa ka Juliana tiana o Makanisi le kina bisha Yo goye Nalila la vila nga yo aye Oya mama teme pana yo arsena Oya mama panzo na Jean Maria Che Nako lala nako kanisa ka Mali defel Lompongo ya wetu shata Imae, yo goe Oh ye ye ye ye Nalela la vila nga yo aye Kaila kion Kion kion kion kion Valle la Kamou Rose, le Daf Provi.